Ja zblenduję krem ze szparagów. A pewnie, przynajmniej będzie ciszej. Co będzie? Będzie pysznie, bo już teraz w Lidlu idealny do dań nowoczesnych i tradycyjnych. Jogurt naturalny Pilos bez dodatku mleka w proszku. Tylko 79 groszy za 400 gramów. 79 groszy. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 maja, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Radosław Mróz. Gdański sąd podjął decyzję w sprawie nastolatek, które pobiły koleżankę. Sprawą ewentualnych zaniedbań zajęła się prokuratura. Kuratorium wszczęło w szkole kontrolę. W tym serwisie też fiasko rozmów marszałka województwa dolnośląskiego z ministrem kultury w sprawie Teatru Polskiego we Wrocławiu. I pierwszy w Polsce stok narciarski w hali. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Prokuratorzy z zespołu wyjaśniającego katastrofę smoleńską wezwali byłego premiera Donalda Tuska na przesłuchanie w jednym ze śledztw w charakterze świadka. Rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik mówi, że jest to jedno z postępowań okołosmoleńskich. W kwietniu Donald Tusk, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, zeznawał też jako świadek w stołecznej prokuraturze w śledztwie dotyczącym współpracy polskiego kontrwywiadu i rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Dwie nastolatki, które pobiły koleżankę przed jednym z gdańskich gimnazjów, trafią do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Zostaną tam na czas śledztwa. Trzecia ma kuratorski dozór. Poszkodowana 14-latka została pobita w czwartek. Nastolatki szarpały ją za włosy, kopały i poniżały. Jeden z uczniów nagrał film, który później trafił do internetu. Nikt z obserwujących nie zareagował na zajście. O działaniach podjętych w sprawie pobicia nastolatki Katarzyna Ingram. Minister edukacji Anna Zalewska zapewnia, że poszkodowanej udzielono wsparcia psychologicznego, a resort monitoruje sytuację w Gdańsku. Zobaczymy, w jaki sposób program naprawczy zostanie przeprowadzony, jaki jest pomysł programu naprawczego właśnie dla tych dwóch szkół. Sąd rejonowy w Gdańsku uznał, że konieczna jest izolacja dwóch nastolatek podejrzanych o pobicie, wyjaśnia sędzia Rafał Terlecki. Jest to spowodowane stopniem demoralizacji nieletnich i tym ich udziałem w zdarzeniu, które możemy ocenić na dzień dzisiejszy. Trzecia podejrzana o pobicie została objęta dozorem kuratora. Czwartej jeszcze nie przesłuchano. Policja szuka także chłopaka, który nagrał film. Śledczy sprawdzą, czy nauczyciele i dyrekcja szkoły zrobili wszystko, co do nich należy, wyjaśnia Tatiana Paszkiewicz z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Będzie ta sprawa wyjaśniona przez prokuraturę pod kątem niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy, ewentualnie nieudzielania pomocy pokrzywdzonej. W szkole, w której uczy się poszkodowana oraz tej, do której chodzą napastniczki, kuratorium rozpoczęło kontrolę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Fiaskiem zakończyły się rozmowy marszałka województwa dolnośląskiego z ministrem kultury w sprawie Teatru Polskiego we Wrocławiu. O tym, kto ma rację, rozstrzygnie sąd administracyjny. Obaj rozmawiali w związku z patową sytuacją w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Cezary Przybylski wyłożył swoje argumenty za zwolnieniem Cezarego Morawskiego, ale nie zjednał sobie przychylności Piotra Glińskiego, który uznał postanowienie wojewody o wstrzymaniu odwołania za wiążącą. Przypomnijmy, pod koniec kwietnia zarząd województwa dolnośląskiego odwołał Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego, powierzając stanowisko pełniącego obowiązki szefa sceny Remigiuszowi Lęczykowi. Uchwałę zarządu w tej sprawie wstrzymał jednak w tym samym dniu wojewoda Paweł Chreniak. W zeszłym tygodniu zarząd województwa dolnośląskiego zaskarżył to postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To była relacja Bartosza Tomczaka z Polskiego Radia Wrocław. Mieszkańcy Moskwy decydują w internetowym głosowaniu w sprawie wyburzania blokowisk. Władze rosyjskiej stolicy chcą wiedzieć, ile rodzin popiera ich pomysł. W głosowaniu mogą uczestniczyć właściciele mieszkań oraz osoby, które podpisały oficjalną umowę z władzami miasta na wynajem lokalu. Władze Moskwy zastrzegają, że jeśli ktoś nie weźmie udziału w plebiscycie, to jego głos będzie liczony jako zgoda na wyburzenie starych bloków. W niedzielę tysiące Moskwian demonstrowało na prospekcie Sacharowa swoje niezadowolenie w związku z projektami samorządowców. Mieszkańcy stolicy oskarżali władze o zamach na prawo własności i domagali się dymisji mera Siergieja Sobianina. Nikt nie może pozbawić nas prawa własności. Nie będzie zabierania nam naszej własności pod pretekstem głosowania. Dymisja, dymisja. Krzyczeli Moskwianie, a z kolei mer stolicy Siergiej Sobianin zapewnia, że nikt nikomu wbrew jego woli nie zamierza niczego zabierać. Ludzie sami zdecydują, czy chcą przeprowadzić się do nowych mieszkań, czy pozostaną w starych, napisał na swoim blogu polityk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poszusować można nawet przy największych upałach. Pierwszy w Polsce stok narciarski w hali powstał właśnie w Chorzowie. Amatorzy jazdy na nartach czy snowboardzie mają do dyspozycji dwie górki. Zasady jazdy są nietypowe, objaśnia je właściciel stoku Michał Starzyński. Starzyński. Żeby było łatwo sobie wyobrazić, to jest to taka duża bieżnia, jak bieżnia na siłowni, tylko taka 10 razy większa, może więcej. Stajemy na nartach na specjalnej nawierzchni opatentowanej przez Kolendrów, która porusza się pod nami. My generalnie stoimy w miejscu sobie na nartach, kręcimy prawo-lewo, a pod nami ucieka śnieg, tak w cudzysłowie. Instruktor narciarstwa Patryk Międzybrodzki przekonuje, że taki stok bywa bardziej wymagający niż ten tradycyjny w górach. Na początku wymaga więcej precyzji, po jakimś czasie ta jazda jest bardziej dynamiczna, bardziej sportowa jest ta jazda na tej zasadzie. Jesteśmy w stanie się wiele nauczyć elementów technicznych, ponieważ mamy przed sobą lustro, widzimy swoje błędy, poprawiamy siebie nawzajem i cały czas możemy sobie regulować stopień nachylania stoku, prędkość. Ze stoku można korzystać cały rok bez względu na pogodę. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Kamil Glik może nie być jedynym Polakiem w AS Monaco. Klub z Małego Księstwa poważnie interesuje się Tomaszem Kędziorą z Lecha Poznań. Złożył ofertę wykupu bocznego obrońcy młodzieżowej reprezentacji Polski i czeka na ruch kolejorza. Taki transfer to byłoby coś. W Hiszpanii tymczasem kończy się niezwykle emocjonująca walka o mistrzostwo. Na kolejkę przed końcem prowadzi Barcelona. Tyle samo punktów ma drugi Real, ale królewscy mają też jedno spotkanie w zapasie. Wczorajsze mecze zakończyły się dla Barsy i Realu takim samym wynikiem 4-1. Duma Katalonii zwyciężyła na Wyspach Kanaryjskich z Las Palmas, a królewscy pokonali na swoim boisku Sewillę. Zespół z Andaluzji był teoretycznie ostatnim silnym przeciwnikiem Realu. W środę piłkarze rozegrają zaległy mecz z Celtą Vigo, a za tydzień z Malagą. Nacio, autor pierwszej bramki, zapewnia, że piłkarze nie stracą czujności. Jeden finał mniej, czekają dwa, równie trudne, ale zespół jest skoncentrowany i pewny siebie. FC Barcelona może stracić tytuł przez błędy popełnione w trakcie sezonu. Drużyna Luisa Enrique dała się kilkakrotnie pokonać przez o wiele słabsze zespoły. Przez 17 w tabeli Deportivo, 11 Malagę i 13 Celtę Vigo. Dwie ostatnie drużyny to najbliżsi przeciwnicy Realu. Barcelońscy piłkarze liczą, że Madryt, podobnie jak oni, potknie się o któryś z tych zespołów. Barsa w rękach oprawców, tytuł jest sportowa marka. Autor artykułu przypomina, że utrzymanie tytułu przez Blaugranę zależy od błędów jej największego przeciwnika. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Po piłce siatkówka i pierwsze trudne decyzje personalne nowego trenera naszej kadry Ferdinando De Giorgiego. Włoch właśnie ogłosił skład na Ligę Światową. Brakuje w nim w porównaniu do tego ogłoszonego w kwietniu Piotra Nowakowskiego, Jakuba Kochanowskiego i Wojciecha Włodarczyka. Pierwsze mecze Polaków o stawkę na początku czerwca. We Włoszech zagramy z gospodarzami, Brazylijczykami oraz Iranem. Nie zmieniamy dyscypliny. Jastrzębski Węgiel zakontraktował Kevina Tilliego. Wcześniej rozgrywający reprezentację Francji był zawodnikiem Mistrzów Polski Zaksy Kędzierzyn. Koźle. Tymczasem w boksie wygląda na to, że zapowiadany rewanż między Antonym Joshuą i Władimirem Kliczką to żadne plotki. Dziennik The Sun rozważa już dokładny termin tej walki jako najbardziej realny, anonsując październik tego roku, bo że do niej w ogóle dojdzie, to niemal pewne. Tak uważa na przykład promotor Brytyjczyka. Gdzie giganci kategorii ciężkiej mieliby skrzyżować rękawice? W pierwszej kolejności wymienia się Cardiff, potem Las Vegas, Dubaj oraz bliżej nieokreśloną lokalizację w Chinach. Kolejny serwis sportowy w Trójce jesteśmy w stanie określić bardzo precyzyjnie na 5 minut po 21. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże i możliwe burze i opady deszczu, w czasie burz opady intensywne i silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od 8 do 12 stopni, rano miejscami mgły. Jutro w ciągu dnia temperatura znowu do 22 stopni, tak jak dziś. Umiarkowane zachmurzenie od umiarkowanego do dużego, możliwe burze, szczególnie w centrum, na wschodzie i na południu. W czasie burz możliwe intensywne opady deszczu i wiatr w porywach do 70 km na godzinę. A poza tym, nawet jeżeli burze się nie pojawią, to i tak przelotne opady deszczu jutro się mogą zdarzyć. Temperatura do 22 stopni jutro, pojutrze cieplej, a końcówka tygodnia, czyli piątek, sobota i niedziela, bardzo ciepłe, z temperaturą do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Jeszcze tylko 3 dni rabatów na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Już trwa! Wielka loteria Vision Express z gwarancją wygranej. Każdy los wygrywa.

płyty Trzy dziewczyny, w radiu Dwie dziewczyny. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Dzień dobry właściwie, patrzę na słoneczne okno przy Myśliwieckiej. Zapraszamy na Aksamit. Dzisiejsze wydanie audycji rozpoczęły trzy piękne, młode kobiety z zespołu Haim, które właśnie tą piosenką Right Now zwiastują premierę nowej, drugiej, jakże wyczekanej płyty. Płyty, z tego co wiem, dość aksamitnej. Przyjdzie czas, by rozkoszować się tymi nowymi dźwiękami. Co dziś w audycji? Po 20 w roli głównej Jane Birkin. Wywiad z osobowością, z ikoną lat 60., muzą Serge'a Gainsbourga, fascynującą kobietą, aktorką, wokalistką, matką, osobą działającą charytatywnie, kimś bardzo zaangażowanym w tak wiele spraw i pełnym wciąż miłości do świata, ludzi i sztuki. Chociaż ta rozmowa nasza, której posłuchamy dzisiaj po 20, skupi się przede wszystkim oczywiście na najbardziej medialnych, najbardziej fascynujących czasach w życiu Jane Birkin, czyli na jej związku. W związku z Serge'em Gainsbourgiem już teraz zapraszam to po 20, a w pierwszej godzinie audycji w roli głównej nowości. Skacze do rzeki. Zaczęliśmy od mostu, ale myślę, że jeszcze dziś w Aksamicie spróbujemy zasnąć. Kto zna już nową płytę, nową muzykę zespołu Elsztat, pewnie wie, o jakim utworze mówię. Dla innych to pewnie pierwszy raz z nową muzyką zespołu, bo to płyta świeżo wydana, ukazała się w piątek. Elsztat przyzwyczaili nas już do tego, że na ich płyty, na ich nową muzykę trzeba czekać, ale przede wszystkim przyzwyczaili do tego, że na ich nową muzykę warto czekać. Jeśli już jesteśmy przy czekaniu, no to ten kolejny zespół ma coś w temacie do powiedzenia. przyznacie, że to jest imponująca przerwa w działalności, 22 lata. Tyle dzieli płytę numer 3 w dyskografii zespołu Slowdive i tę najnowszą, zatytułowaną po prostu Slowdive, która ukazała się niedawno. Wywiad z zespołem, a już teraz zapraszam w Aksamicie, Slowdive całkiem niedługo w tej audycji, to jest przy okazji odrobienie lekcji z historii brytyjskiej muzyki, ale i brytyjskiego rynku muzycznego lat 90. To jest naprawdę fascynująca historia, której posłuchacie słowami uczestników zdarzeń. Historia o tym, jak brytyjska prasa muzyczna potrafiła wynieść zespół na szczyt, po to, by mieć o czym pisać, by móc tworzyć kolejne mody, a kiedy się znudziła i kiedy znalazła sobie kolejnych pupilków i nową modę, robiła wszystko, by o tamtych pisać jak najgorzej. Nie chodziło o to, że zapominali, tylko właśnie szydzili, dodawali najróżniejsze etykietki, które właśnie wyśmiewały estetykę, która jeszcze sezon temu była tą najlepszą i najpiękniejszą. Zespół Slowdive wyjątkowo mocno dostał po głowie od prasy, a także i od fanów, którzy też zaskakująco szybko się znudzili. I opowiedzą wam o tym wkrótce w Aksamicie, kiedy przyszedł moment, gdy zrozumieli, że sen się kończy, czas się obudzić, ta historia dobiega końca. Grali koncert. I na tym koncercie, w trakcie, byli na scenie, grali muzykę, zobaczyli, że wśród publiczności przechadza się pani z mopem, sprzątająca już klub. I uznali, że to jest moment, kiedy ich muzyka już nie ekscytuje, nie działa, nie porywa i czas zakończyć działalność. Na szczęście po 20 kilku latach zmienili zdanie. Nowa płyta jest znakomita, właśnie taka jak to nagranie, marzycielska, delikatna i już wkrótce w obszernych fragmentach w Aksamicie. I mam nadzieję, że doczekamy także tej chwili, kiedy powiem, że dziś w obszernych fragmentach wreszcie nowa płyta LCD Sound System. Na razie nowy singiel. Just sink and the head, and you wish you. swinging chains against the stage, and you couldn't know he was leaving, but now.

Przypominam, że dziś po 20 w Aksamicie w roli głównej Jane Birkin i zapis naszej niedawnej rozmowy. A teraz w audycji przechodzimy z jednej ciemności, bo to Nick Cave, w kolejną, bo to The Afghan Weeks. Miałam przygotowany inny utwór z ich świeżo wydanej płyty In Spades, by jeszcze trochę was oswoić z tą nową muzyką i zagrać coś, czego jeszcze wspólnie nie słuchaliśmy. Ale taka właśnie jest magia ostatnich utworów na płytach amerykańskiej grupy. Domagają się kolejnych emisji, kolejnych powtórzeń i wołają do słuchacza: wróć do mnie, wróć do mnie. No to wracam. Thank you. to wszystko zawsze musi urosnąć, a potem eksplodować w finale. Tak Greg Dulli słyszy swoje płyty, tak czuje swoje płyty. Opowiadał zresztą mi kiedyś o tym, że on nie ma tutaj nic do dodania, do powiedzenia. Piosenki same dyktują mu, gdzie mają znaleźć się na albumie i one zawsze znajdują sobie to idealne miejsce. Into the Floor, finał nowej płyty Weeks, albumu In Spades. Wracamy, zdążymy na nowy album zespołu Elsztat. To z całą pewnością jest dzień, inaczej myśli kołują w nocy. Wiatr śpi w powietrze torby foliowej, kręci nimi pod sufitem głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daje spać, chciałbym ostudzić gorąc. Być może odwróci bieg myśli, otworzy okno i leci przed świtem. Światła latarni ostatnim tchnieniem wleją się w okna żywnicy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać, nie chcę sądzić, prawa nie postać. Chcę zostać. Zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie. Elsztat. Pozwól zasnąć, idzie sen. Muzyka z ich nowej płyty